1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób straciło życie w pożarach w czasie świąt wielkanocnych. Polskie ośrodki badawcze dostały wielomilionowe granty naukowe z Unii Europejskiej. W 74 miastach w Polsce rozpoczyna się wielka zbiórka książek. 3,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w czasie świąt wielkanocnych. W wyniku pożarów 8 osób zginęło, a 59 zostało rannych. Połowę interwencji stanowiły pożary traw i nieużytków. Było ich około 1800. W lasach pożary wybuchały 467 razy. Strażacy informują, że w północnej części kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Jak tłumaczył rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, jest to spowodowane bezśnieżną zimą i małą ilością opadów deszczu. Tylko w samych lasach od początku roku wybuchło około 3,5 tysiąca pożarów. W kwietniu około 2,5 tysiąca. Marta Szulborska, Polskie Radio. Właśnie teraz pali się około 10 hektarów lasu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego pod Warszawą. Biorąc pod uwagę, że jest silny wiatr, pożar dość szybko się rozprzestrzenia. Na miejscu jest już 80 strażaków, 20 samochodów gaśniczych. W tej chwili trwa szacowanie powierzchni pożaru, a także podjęte są pierwsze próby gaszenia. Mówił Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Straż Pożarna apeluje o rozwagę, ponieważ w lasach jest bardzo sucho i nawet najmniejsza iskra może spowodować pożar. Trzy polskie ośrodki badawcze dostały wielomilionowe granty naukowe z Unii Europejskiej. To największe tego typu dofinansowanie, które trafiło dotąd do polskich naukowców. Granty noszą tytuł Team of Excellence. W tym roku w całej Europie przyznano ich zaledwie 13, z tego 3 polskim naukowcom. Łączymy się z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie kilka chwil temu zostały ogłoszone wyniki konkursu. Na miejscu jest Karol Surówka. Dzień dobry. Powiedz, gdzie trafią unijne pieniądze? Pierwszy grant trafi do Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie. AGH wykorzysta pieniądze do pracy nad rozwiązaniami informatycznymi, które usprawnią leczenie pacjentów, mówi profesor Kazimierz Wiatr, dyrektor Centrum Superkomputerowego Cyfronet. Badając jakby efekty terapii, można parametry zmieniać, prawda? Robić krócej, robić rzadziej. Nie tylko, że w ten sposób więcej pacjentów może skorzystać z tych urządzeń, ale pożytek dla samego pacjenta jest ogromny. Dofinansowanie otrzyma również Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, przy którym właśnie stoję. Pracuje tu ponad 1000 naukowców. NCBJ dofinansowanie przeznaczy na rozwój specjalistycznych materiałów do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach. Materiały muszą być odporne na wysokie temperatury, wysokie ciśnienie, promieniowanie i ścieranie, wyjaśnia profesor Paweł Sobkowicz, zastępca dyrektora NCBJ-u. Wszyscy znamy z codziennego życia stal, ale stal stali nierówna. Znalezienie takich stopów stali, sposobów jej wytwarzania, które byłaby przystosowana do pracy w tak wymagających warunkach, jest zadaniem zupełnie nowatorskim. A trzecim laureatem, do którego trafi unijne dofinansowanie, jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, które będzie pracowało nad wzrostem kryształów i tworzeniem nowoczesnych materiałów dla medycyny. Każdy z przyznanych grantów warty jest 30 milionów euro. Z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku Karol Surówka. Prokuratura zleciła policji zgromadzenie dowodów w związku z wydarzeniami w Pruchniku, gdzie w Wielki Piątek odbył się tzw. sąd nad Judaszem. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu Karnego. Dotyczy on znieważenia grupy albo osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej czy wyznaniowej. Grozi za to do 3 lat więzienia. W Pruchniku odnowiono w Wielki Piątek tradycję z XVIII wieku tzw. sądu nad Judaszem za zdradę Jezusa Chrystusa. Kukła, która miała wyobrażać Judasza, otrzymała wyrok 30 uderzeń kijami. Kukłę biły uczestniczące w sądzie dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Do dzielenia się jedzeniem, które zostało nam po świętach, zachęcają wolontariusze akcji Food Sharing. Dzięki temu, że potrawy włożymy do społecznej lodówki, będą mogli z nich skorzystać bezdomni i potrzebujący, mówi Katarzyna Arendt z Food Sharing Warszawa. Jedzenie, które zrobimy w domu, warto jest opakować tak, żeby było odcięte od dostępu powietrza i opisane datą przygotowania i takim ogólnym składem. W całej Polsce jest ponad 40 takich lodówek. Z okazji Światowego Dnia Książek i Praw Autorskich w 74 miastach w Polsce rozpoczyna się wielka zbiórka książek. Jej celem jest zebranie i przekazanie lektur małym i dorosłym pacjentom, a także podopiecznym domów dziecka, mówi Agnieszka Pawlak, prezes Fundacji Zaczytani.org.

wykonawcy nawet i cała obsługa techniczna. Wszyscy mieszkali na ogromnej barce, gdzie nawet żądano, żeby był ratownik, ponieważ za Polańskim wszędzie snuł się Wojtek Frykowski. Nie było co z nim zrobić, więc został zarejestrowany tam jako ratownik. Krzysztof Komedy tam jeździł kilka razy na te Mazury. Był świadkiem nagrywania zdjęć do tego filmu. Ja byłam tam tylko raz. Krzysiowi Polański od razu jakoś bardzo dobrze zaskoczył i się zaprzyjaźnili. O współpracy Polańskiego i Komedy opowiada Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ponieważ to wypaliło szalenie, więc od tej pory jak tylko mogli, to już pracowali zawsze ze sobą razem. Chyba tylko dwukrotnie się zdarzyło, że Komeda nie mógł pojechać na nagrania do Polańskiego, kiedy Polański skorzystał z innych kompozytorów. Poza tym aż do samego końca Krzysztof wszystkie filmy Polańskiego opatrywał dźwiękami. A jak o swojej twórczości mówił sam kompozytor? Nóż w wodzie jest muzyką od początku do końca jazzową. Krzysztof Komeda. A często nie jest to muzyka jazzowa, jakkolwiek można w niej znaleźć na pewno dużo elementów jazzowych. Może dla przeciętnego słuchacza nieuchwytnych, ale dla ludzi wtajemniczonych na pewno jest to jasne. Dzień Komedy w Trójce. W tonacji Trójki. I oto, proszę Państwa, po świętach wypoczęci, uśmiechnięci i pełni entuzjazmu do pracy witają Państwa Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Ania Gacek i Wojciech Mann. No właśnie, jesteśmy w komplecie, jesteśmy przygotowani. Uwaga, drodzy słuchacze. Redaktor Anna Gacek wymyśliła temat dzisiejszej audycji. Ona poda Państwu sposoby zgadywania tematu i wytłumaczy, jaka jest nagroda. I przede wszystkim powiem, że dzisiaj chyba można odgadnąć temat audycji po pierwszym utworze. Jeśli ktoś przywiąże się do jego tytułu, myślę, że ma szansę odczuć tę niewiarygodną i w ostatnich tygodniach nieczęsto spotykaną satysfakcję odgadnięcia tematu wtorkowej tonacji i nie wygrania absolutnie żadnej. Nie przyniosłaś nagrody dzisiaj? Nie. Dziś, jak w każdy tydzień, wtorek, popołudnie. Ale przyjdzie taki dzień, zobaczycie, słuchacze, przyjdzie taki dzień, że będzie piękna nagroda. Tak, ponieważ zawsze w takich momentach myślę sobie, że definicja szczęścia to czekać na coś w życiu. Więc my czekamy na ten dzień, kiedy w naszym konkursie będzie nagroda. I dzięki temu jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy spotykamy się z Państwem we wtorki. Zatem 71335, pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Łatwo będzie dzisiaj odgadnąć, tak myślę. Lying down, so blow your nose, baby, and just get your fingers clicking to the rhythm and the rhyme. Otherwise, you'll just be kicking around, and that's a crime. How can you talk that way on such a lovely day when sunshine comes your way? That's all right, baby, 'cause your daddy's car is waiting to take us to the sea. She feels like celebrating life, and so should we. How can you talk that way on such a lovely day when sunshine comes your way? I'm in love with the summertime. Even when I get a fever, I find I may sneeze, but I don't really mind as long as I'm in love with the summertime. Clap your No i mamy to. Mamy prawidłowe odpowiedzi. No właśnie zagadałaś mnie. Ja próbuję znaleźć coś. Nie, ja... Przepraszam, kto kogo zagadał? No kto za... Ty mnie zagadałaś. Nie. Po tym, jak ja cię troszkę zagadałam. Po tym, jak zadałem pytanie, ja zagadałam. No, to zawsze będzie moja wina. Zagadałam, no. No dobrze, to opowiedz teraz, tak. Czy ktoś zgadł. A co to był za utwór? To był utwór zespołu Divine Comedy. Tak. Być może jedyny w dziejach muzyki popularnej ze zwrotem stężenie pyłków w tytule. Ale ten właśnie zwrot, stężenie pyłków, był nam bardzo potrzebny dziś, by było jak najłatwiej odgadnąć, że tematem audycji dzisiaj są alergie. I tak między innymi napisała pani Adrianna do mnie i tak też napisał pan Jacek. Bo dzisiaj audycja z dedykacją dla wszystkich, którzy w tych dniach cierpią. Ach, jak sobie przypomnę, bo ja byłem alergikiem takim... Na 24 fajerki kiedyś. Masakra. Taki dzień jak dzisiaj. Nie mogłem wyjść z domu. Światło wstręt. Wszystkie objawy. Ohyda. Teraz na głęboką starość troszeczkę udało się to pokonać, ale temat jest... Przeszło to na mnie po prostu. Pani jest uprzejma być alergiczną, tak? Tak, tak. To temat głęboko własny, że tak powiem, ten dzisiejszy. Każdy to przeżywa po swojemu. Różne są przyczyny, ale jeśli chodzi o piosenki, to muszę powiedzieć, że przypomniałem sobie utwór, który gdyby nie twoja podpowiedź, byłby genialny jako podpowiedź. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, że grupa The Kinks... A oczywiście, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, ale spodziewałam się, że przyjdzie do głowy nie tylko mnie. No przyszło, bo ja tych Kinksów zawsze lubiłem i piosenka Hay Fever, czyli katar sienny, to jest w punkt. Sitting by my stereo all alone. My baby calls me on the telephone. She says, baby, take me out for a dance. I tell my baby I feel so bad. I can't go out and it's making me sad. But when you see me, I know you will understand. My brain, hey fever, feel the sinus pain. Mam takie podejrzenie, że wyczerpaliśmy pulę piosenek wprost spełniających warunki tematu i będziemy kombinować. Tak, przynajmniej ja. Tak. Ja troszkę też pogrzebam, ale jako prymus, bo ja siebie sam okrzyknąłem prymusem tonacji, mam bardzo dobre wytłumaczenia. Ja mam bardzo dobre piosenki. Ha. No dobrze, Aniu, ha. Proszę. Używamy tych słów teraz właśnie, tych zwrotów słów często. Coś pyli, coś kwitnie. I pomyślałam o tym, coś kwitnie. Kwiaty kwitną. Ale piosenka o kwiatach, no nie wypada, prawda? To banał. No więc wróćmy do tego, że coś kwitnie, kwitnie. A może kwiknie, to wtedy Mogłoby być, gdyby nie to, że kiedy spojrzałam na okładkę singla i na tej okładce singla kwiat w rozkwicie, już wiedziałam, że i to zdjęcie okładkowe, i tytuł In Bloom, to jest dość, by sięgnąć dzisiaj po Nirwanę. Nirwana. Pan Michał rozbawił nas tutaj, pisząc do mnie, czy biorę pod uwagę, że jestem uczulona na Pink Floyd. Właśnie to Wojciech Mann powinien był wziąć to. No to mnie załamało, bo mogłem wpaść na to od razu, ale jakoś uciekła mi ta możliwość wbicia szpilki muzycznej. Chociaż parokrotnie już to robiłem i może byłoby to banalne. Ale pamiętamy, że pani redaktor już od pierwszego naszego spotkania nie bardzo. Ale jest. Zespół Śmierć po ubiegłym tygodniu też jest u mnie wysoko. Tak? A to muszę sobie zaznaczyć i na pewno dobiorę coś. Można nazwać zespół Śmierć? Dzisiaj śmierci nie będzie. Będzie piosenka Burned. Bardzo pasuje. Sparzony, oparzony, nadwrażliwość skóry. Oj, szyjemy. Nieprawda, no przecież ja pamiętam moje alergie. Wystarczyło, że mnie trawka dotknęła, już miałem pręgę. Już taki delikatny. Na moim białym jak marmur czy inny tam ciele. To takie zimne ciało. Białe, nieopalone, wczesna wiosna, trawka. Szlachetne. I boli, szlachetne, tak. Tak, i to właśnie oznacza, że I was burned. A co ja będę... Prowokują mnie. Nothing howls like the sound of the wind shaking out of the doors that are broken in. Nothing cuts like the knife in your hand while you carve out the bones of a helpless man. I'll cut the door. No to było bardzo takie, powiedziałbym... Bolało tego wyraziste. Pana. Ale w trakcie tej piosenki przypomniałem sobie, jakie miałem to ciało białe. Bo mi uciekło słowo w poprzedni, jak alabaster. A, aż takie. Takie miałem. To na słońcu musiało być, na plaży. No, przy alergii to nie był dobry zestaw. Nie tak. był. Ale to tak pociemniało ciało z wiekiem, widzę. Bo teraz ta biel taka już złamana to troszkę. No teraz jestem mniej alergiczny. Mm-hmm. Jestem jak czekoladka opalony. Mhm, mhm. Przejdźmy do kolejnej piosenki może. Proszę bardzo. Zanim przejdziemy tam, gdzie iść nie należy, na ogólnopolskiej antenie. Teraz utwór, którego tytuł, myślę, zrozumieją ci, którzy cierpią teraz. I'm gonna cry myself blind. Czyli wypłaczę sobie oczęta. No to jest figura skomplikowana, to ale jest, akceptuję. To jest najbardziej nieskomplikowana figura dla ludzi, którzy w tych dniach właśnie... wiedzą, jak to jest, kiedy się płacze cały dzień, północy. Nie można... W nocy już lepiej się robi. Właśnie nie robi się lepiej, bo mało deszczu jest. O tym też mam piosenkę później. Mało deszczu też jest o alergiach, tak? Tak, bo niczego alergik tak nie pragnie jak deszczu. To wydaje mi się, że ja niepotrzebnie nie wziąłem płyty zespołu Death. Bo alergia to może być... Ja w zeszłym roku myślałam, że umrę. Otóż to i tak. Przeoczyłem to. Na razie płaczemy i płaczemy z zespołem Primal Scream. No to był duży smutek alergika. Tak, to był ból. Inaczej manifestowany niż w piosence o tym, że skóra płonie, ale to też było bolesne. Dla niektórych na pewno. No, natomiast pomyślałem sobie, że choć popełniłem ten błąd i nie przyniosłem żadnego nagrania grupy Death, to być może, choć w małym stopniu, zadowolicie Aniu, bo wiem, że tak naprawdę to jesteś miłośniczką. Zespół Katatonia. To zbliżone są klimaty, tak. Tak. A że tytuł idealnie pasuje do tematu o alergiach, bo tytuł brzmi itching. O tak. Swędzenie. No przecież to jest nierozłączne z alergią. To specjalnie dla ciebie, Aniu, Katatonia. Tak sobie pomyślałam. Słuchają nas państwo, którzy nie mają alergii. Nigdy nie mieli alergii. I do końca nie wiedzą, o czym my mówimy. Jaki to jest ból, jaki to jest dyskomfort. I może wysłuchanie tego utworu, który za chwilę przybliży im jakoś świat cierpienia. Subtle. No mogli się trochę lepiej postarać. Tam pod koniec go chwilę swędziało, wyraźnie dało się usłyszeć. No dobrze, to teraz ode mnie będzie ten zapowiedziany deszcz. Bo kto jest alergikiem, to wie. Marzy o tym momencie, kiedy to wszystko się na chwilę uspokaja. I ta cudowna melodia, klasyk, piękna kompozycja Raindrops Keep Falling on My Head. Taki banał wzięłaś. Ale to jest tak uroczy utwór. Wzięłam w niebanalnej wersji, bo nie jest w wersji najbardziej znanej. Aha. Ale on nawet w tej swojej lekkości ma gdzieś ten przekaz tej ulgi, jaka przychodzi wtedy, kiedy no właśnie Raindrops Keep Falling on my head. No właśnie. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling, 'cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But this one thing I know, the blues they send to me, babe, won't defeat me upon. Well, until happiness comes up to greet me, to greet, greet, greet, greet me. Raindrops keep falling on my head, that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Coś mi się wydaje, że teraz się pożegnamy. Tak, teraz się pożegnamy. Przyszedł ten moment. Dość długi utwór, bardzo na temat. Blinded by the Light. A, to znowu ten światłowstręt. No przecież wiadomo. Ale to musiała zostać jakaś trauma w tym marmurze. To jest wspomnienie bolesne, bardzo bolesne. Jak zobaczyłem ten tytuł. A jeszcze tego Manfred Mann to wykonuje, no to musiałem przywieźć. To gdyby tak ta alergia została, to byśmy się w takie słoneczne dni jak ten nie mogli spotykać. Musielibyśmy mieć nocną tonację. Otóż to, ale walczymy. Tak jest. Na dziękujemy zdrowie. Dziękujemy Państwu. Tak. Another runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche. Another runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche.